Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór. Dziś w Dzikiej Karcie będzie bardzo rytmicznie. Jako pierwszy wystąpił król rytmu, król afrobeatu Tony Allen. Zostaniemy dłuższą chwilę w Afryce, a konkretnie w Nigerii, a jeszcze konkretniej w Lagos. Na Dziką Kartę zapraszamy w trzyosobowym składzie Halina Leszczyńska, Ola Budka i Radosław Okrasko. Thank you. Dzika karta oczywiście na żywo, a do tego z płyt winylowych. I Tony Allen i przed chwilą Hotline, czyli produkcje taneczne z Lagos. Tak się bawiło Lagos w latach 80. Dokładnie to był 86 rok. Te nagrania zostały wznowione przez label Jamwalks w 2017 roku. Za produkcję odpowiada Klesje, czyli taki lokalny Giorgio Moroder, można powiedzieć. Człowiek, który obsługiwał keyboardy, gitary, basy, komponował i towarzyszyli mu równie utalentowani muzycy z Lagos właśnie. Teraz przeskoczymy do Lagos współczesnego, do Nigerii ze sprawą Femi Kutiego. A zapomniałem dodać, że w składzie zespołu Hotline znajdował się Femi, ale to inny Femi, który śpiewał i grał i zajmował się również klaskaniem. Teraz Femi Kuti z płyty No Place for My Dream. Femi jest oczywiście synem Feli Kutiego, który umarł w Lagos w 97 roku. Można powiedzieć bóg muzyczny nigeryjski. Teraz utwór z albumu, który już zapowiedziałem. No Work, No Job, No Money. No work, no job, no money. See the suffering of the people. They're no getting nothing. Then they're hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. No work, no job, no money. See the suffering of the people. Them no getting nothing. Them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. Them no get work and they find it difficult to give their families food. Africa is blessed, corruption they kill us, not part of the news. Now how people they manage to survive, must though they wonder you. No work, no job, no job, no money, no money. See the suffering of the people. Politicians continue to give excuses. The people, they continue to confuse. No work, no work, no job, no job, no money, no money. See the suffering of black people. Hey, hey. And no getting nothing. Hey, hey. And they hungry. Hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. As politicians continue to misrule, the people, they continue to fool. No work, no job, no job. Different resources. Africa get different resources. We get get the prime resources for Africa. No war, no war, no job, no money. No money. See the suffering of black people. Hey, hey, hey. And no getting nothing. Hey, hey, hey. And they hungry. Hungry. For the country we get plenty oil. And many other different resources. Many other different resources. Suffering of the people, them no getting nothing, them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. No work, no job, no money. See the suffering of the people, them no getting nothing, them they hungry. For the country we get plenty oil and many other different resources. And many other different resources. And many other different resources. Work, no job, no money, honey. Femi Kuti urodził się w 1962 roku jako Olufela Olufemi Anikulapo Kuti. Na płycie No Place for My Dream maluje dosyć pesymistyczną wizję Afryki, zupełnie inną od atmosfery zabawy, która panuje na płycie zespołu Hotline. You Girl Mine. Taki tytuł nosi ten album, zawierający nagrania, jak mówiłem, z 1986 roku, wznowione w 2017. Teraz kolejny utwór z tego krążka, czyli Let's Merge. We'll be right back. Femi Kuti urodził się w Londynie, ale dorastał w Lagos. Współpracował z wieloma znakomitymi artystami, że wymienię Mos Defa i Komona. A koncertował też z białymi muzykami, między innymi supportował Jane's Addiction i Red Hot Chili Peppers. Jeszcze jeden utwór z jego albumu, Nassau i Siam. Afryki, lecimy do Czechosłowacji. Tak, tak, był taki kraj. Tam obowiązki Giorgio Morodera pełnił zespół Orm. Zespół utworzony przez braci Orm. I teraz z płyty winylowej. Najpierw edit Johnny'ego Rocka, Mój Sam Pion. Tak brzmiała nieco podrasowana przez Johnny'ego Rocka wersja brzmienia zespołu Orm, który tworzyli Petr Orm, który grał na gitarze i klawiszach, między innymi na piano Fendera, syntezatorach Muga, Arp i Rolanda. Paweł Orm, który grał na gitarach, między innymi na gitarach elektrycznych, także na akustycznym 12-strunowym instrumencie, na basie. Oprócz tego w skład uzupełniał Vlado Grund, bo wiadomo, że Grund to Vlado, na perkusji, i Michał Blacha na basie. Przed nami tym razem wersja oryginalna brzmienia zespołu Orm z płyty Discofil. Za chwilę utwór Hell, czyli po czesku Peklo. No przyznacie państwo, że po czesku to nie brzmi groźnie. Płytę Discofil zespołu Orm wydała w tym roku oficyna Gead Records, pięknie wydając i opatrując odpowiednim komentarzem, zdjęciami ten album. Za chwilę tym razem wersja Jana Sebastiana Bacha, to będzie preludium C-moll w wykonaniu zespołu Orm. Nachrano we studiu Smetanowa Divadla w Pradze w roku 1978, na przełomie roku 78 i 9. Inne utwory także w Teatrze Smetana Theater i kilku innych studiach, nie będę tego wszystkiego wymieniał. Przed nami, jak powiedziałem, preludium C-moll. Czech jest blisko do Polski, więc lądujemy na planecie Polska. Zespół Xenony i album Polish Space Program, także wydane w 2018 roku, proponuje utwór Europa z wokalnym udziałem Ani Iwanek. Teraz z ziemi polskiej do włoskiej się udamy ze sprawą Daniela Baldelli, niezwykle zasłużonego dla kosmicznego disco producenta. To będzie utwór Taxon. Na saksofonie zagra tutaj Marco Beni Pretolani. Nie chciałem zagadywać tego saksofonu. Na koniec Brian Briggs. Kim jest Brian Briggs? Otóż jest to pseudonim Johna Holbrooka, bardzo zawodowego, świetnego realizatora, który między innymi nagrywał płyty Brian Setzer Orchestra, ale także innej kapeli Briana, czyli Stray Catsów. I myślę, że stąd się bierze jego zamiłowanie do rockabilly, które krzyżuje z nową falą. Za chwilę przekonacie się Państwo o tym, jak potraktował utwór Eddie'ego Cochrane'a Nervous Breakdown, także z płyty winylowej. A tutaj jednak technologia trochę nas przerosła, ponieważ musieliśmy na tym samym gramofonie umieścić krążek pod szyldem Selected Music from the Album Brian Damage. I jak już powiedziałem, Nervous Breakdown teraz. Oryginalnie płyta została wydana w 80 roku, a wznowiona w 2017 przez Reno Entertainment. To była godzina z dziką kartą. Program zrealizowała pani Halina Leszczyńska. Wydawcą była Ola Budka. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Na koniec jeszcze jeden krótki utwór z tego albumu, czyli Spy vs. Spy. Jak nie trudno się domyślić, motyw szpiegowski. Jeszcze raz Brian Brick. To była Dzika Karta. Bardzo dziękuję. Życzę udanej niedzieli. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. After Party.